گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 270. آستین چرا پیش جمال می‌برد؟ چشم مستت بیمار خانه دل، ای دور چشم مستت بیمار خانه دل، زلف تو دام جانها، خال تو دانه دل. آنجا که ترک چشمت شست جفا گشاید، تیر بلا نیاید جز بر نشانه دل. جانم چشم مستم ای دور چشم مستم بیمار خانه دل زلف تو دام آنجا که تار که چشمت شست جفا گشاید آنجا که چشم شست جفا گشاید تیر بلا جز بر نشانه ده ریزد ز چشم از آستانه تو تا دل افتاد دل افتاد آجز بر آستانه تو، دل افتاد بر آستانه تو، تا عاجز افتادم بر شبانگاه گذارم از چمنی افتاد. کنار راهی که با پیچ و خم به رودخانه منتهی می شد، در پرتو نقره‌فام ماه بر بوته نسترن، گلی بر ساق خود می لرزید. بر ساق دیگری سبز و شفاف، قنچه‌ای لبخند زنان با نسیم تاب می خورد. بارها خم می شد و دگر بار قد می افراشت تا سحرگاهان جامی از شبنم در کشد و دهان به مهر گشاید. صبحگاهان گل دوشین زار و فرسوده دیدم، رنگ و بویش پریده و گلبرگ هایش پژمرده بود و غنچه تازه دیده به خورشید گشوده و خندان. این خندان و آن گریان، آن پژمرده و این زیبا، تا شام فرا رسد و در تاریکی دور از نظر شیفتگان، بیزاری و فغان، زیبایی و عطر فشانی به غنچه دیگر تسلیم کند. خود تا سپید دم با خاطره خوشگلی دی دل لرزان خیش تسکین دهد و آنگاه گلبرگ‌های بیجان به دست باد فراموشی سپارد. آری ای دل، آری، ما هم چنانی. هنگامی که از غرور خالی و آکنده از تلخی گردی و چنان پنداری که در بروی دوست بسته ای، عشق دگربار مانند گلی شکفتت می کند و از نو در خواهی یافت که دنباله رنج در دست و مهنت. و پس از عشق باز هم عشق خواهی ورزید و باز هم دوست خواهی داشت. خدای رحیم عنایتش به عشق بیش از خون است و از آن رو امید را در خلقت ما نهاده که قادر به تحمل مصائب و آلام باشی. چندی با خاطرات شیرین خود را تسکین دهیم و سپس به فراموشی توسل جوییم. امروز در این شهر چو من یاری نیست، آورده به بازار و خریداری نیست. آن کس که خریدار به دور رایم نیست، وان کس که به دور رای خریدارم نیست. باد سبا بر گل گذر کن، گل گذر کن، گل گذر کن. ببین چشم تر من، خبر از عشق ندارد که ندارد یاری، دل نخوانند که صیدش نکند دلداری. می روی خرم و خندان و نگه می نکنی، که نگه می کند از هر طرفت غمخواری. بیش از این ها ساز پیمانی مکن، با سبک روحان گران جان زلف کام فرکیش را بر هم مزن، رخن در کار مسلمانی مکن. ملکزان توست، ملکزان توست، ویرانی مکن. ملکزان توست، ویرانی مکن. Oh. اینها سست پیمانی مکن، بیش از اینها سست پیمانی مکن، با سبک روحان گرانجانی مکن. زلف کافر کیش را برهم مزن، رخنه در کار مسلمانی مکن. غمزه را گو خون مشتاقان مریز، غمزه را گو خون مشتاقان مریز، ملک از آن توست ویرانی مکن. گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 270 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پروین و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از سعدی، عبید زاکانی. رباعی منصوب به ابو سعید ابوالخیر، آهنگ همایون و شوشتری از شیدا، گوینده آذردخت پژوهش.